لا سنا جی گوام جولای جولای پر خد وشا تر بر د خیر خریت نا د بدای پر خد وشا تر بر د خیر خریت نا د بدای پر خد وشا لا سنا جی گوام جولای جولای پر خد وشا تر بر د خیر خریت نا د بدای پر خد وشا تر بر د خیر خریت نا د بدای پر خد وشا چیز سر در دود شم تشی جوڑاب تل قدر ہے تب یار تکر زیشی چیز شم محمد عمر ہے تب یار تکر زیشی چیز شم محمد عمر پجوان ماشی آزاد دار غلام ای پر خد وشا تر برد خیر خیریتنا دبد ای پر خد وشا تر برد خیر خیریتنا دبد ای پر خد وشا لا سنا جی گوام جو لی جو لی پر خد وشا تر برد خیر خیریتنا دبد ای پر خد وشا تر برد خیر خیریتنا دبد ای پر خد وشا چیز شم مجاہد پا یرغل کرو می یرغل وی بیا توال عسکر شی مخ مخ دینم بدل ہے بیا توال عسکر شی مخ مخ دینم بدل وی کشغوری دخمنان دے بنا گئی پر خد وشا تر برد خیر خیریتنا دبدی پر خد وشا تر برد خیر خیریتنا دبدی پر خد وشا لا سنا جی گواما جولای جولای پر خد وشا تر برد خیر خیریتنا دبدی پر خد وشا تر برد خیر خیریتنا دبدی پر خد وشا چیز استاز یا سر شم یا خالص شم چی حق ستایم بیا ته پاسی چې غوږ شئ خونه میرڅ درته وایي بیا ته پاسی چې غوږ شئ خونه میرڅ درته وایي باطل راته ستایي دا بدنامۍ پر خد وشا تر برد خیر خیریتنا د بدۍ پر خد وشا تر برد خیر خیریتنا د بدۍ پر خد وشا لا سنا جی گوام جو لی جو لی پر خد وشا تر برد خیر خیریتنا د بدۍ پر خد وشا تر برد خیر خیریتنا د بدۍ پر خد وشا بدی کړي غلامی کړي بننګی کړي پدمشی کړي بزڑا دی کړم غصہ چې داوا هم دا نک نم ہے بزڑا دی کړم غصہ چې داوا هم دا نک نم کړي کړم زکا بدعا چې دمر مای پر خد وشا تر برد خیر خیریتنا د بدی پر خد وشا تر برد خیر خیریتنا د بدی پر خد وشا لا سنا جی گوام جو لی جو لی پر خد وشا تر برد خیر خیریتنا د بدی پر خد وشا تر برد خیر خیریتنا د بدی پر خد وشا تر برد خیر خیریتنا د بدی پر خد وشا